भी तो है। पागलपन छा गया, दिल तुम पे आ गया, रोका मैंने बहुत पर ये न माना, दिल ही तो है। तेरी साथ लिए जिस महफिल में जाऊं मैं, सबके बीच में रह के खुद को तन्हा पाऊं मैं। यादें तेरी साथ लिए जिस महफिल में जाऊं मैं, सबके बीच में रह के खुद को तन्हा पाऊं मैं, खुद को तन्हा पाऊं मैं। अपना वो हाल है, मुश्किल ये साल है, अब क्या तुझसे कहे तेरा दीवाना, दिल ही तो है। मजनू ने लैला लैला क्यों लिखा दीवारों पे, सोहनी क्यों डूब गई बीच नदी के धारों में, बीच नदी के धारों में। रोता है दिल कभी, हंसता है दिल कभी, अपने बस में